Açık Gazete. Kainat. Bugün 23 Haziran Salı. Yıl 2015, ay 6, gün 174, Hızır 49. 1436 Hicri Ramazan 6, 1431 Rumi Haziran 10. İstanbul için iftar vakti 20.49. Hatay'ın ana vatana katılması 1939. Fırtına. Günün tarihi. 74 yıl önce bugün 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan ve içinde seçkin denizci ve havacıların bulunduğu Refah Şilebi, Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit vermiştir. Bu olayın sırrı bugüne kadar açıklanmamıştır. Günün malumatı, Yengeç Burcu'nda doğanlar, 21 Haziran, 21 Temmuz. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9. AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Men at Work grubundan Down Under adlı parçayı çaldık. Down Under aslında aşağıda, dipte bir yerlerde filan anlamına gelen bir argo terim. Genellikle de Avustralya'yı anlatmak için kullanılıyor. Ve güney yarımkürede olduğu için orada bize göre, diğer ülkelere göre, kuzey yarımküredeki ülkelere göre aşağıda bir yerde kabul ediliyor. Onun için öyle haritada yukarısı aşağısı biraz değişik bir biçimde ele alınıyor. Avustralyalı bir grup zaten, Men at Work. Kendilerini anlatıyorlar. Peki, oradan neden çaldığımızı da şimdi bu tuhaflığı Aynalar kitabından Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Haritalar farklı, tarih aynı. Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasından yaklaşık 3 asır sonra Kaptan James Cook, doğunun güneyindeki gizemli denizlere yelken açtı ve Britanya bayrağını Avustralya ve Yeni Zelanda'ya dikerek Okyanusya'nın sonsuz sayıdaki adalarını fethetmenin yolunu açtı. Oranın yerlileri, yeni gelen denizcilerin tenlerinin beyazlığından ötürü yaşayanlar dünyasına geri dönen ölüler, zombiler olduğunu sandılar ve yaptıklarına bakınca da intikam almak için geri döndüklerini anladılar. Ve tarih bir kez daha tekerrür etti. Amerika'da olduğu gibi yeni gelenler en verimli toprakları ve su kaynaklarını sahiplendiler ve o güne kadar orada yaşayanları çöle yolladılar. Ve Amerika'da olduğu gibi onları zorla çalışmaya tabi tuttular ve anılarıyla geleneklerini yaşamalarını yasakladılar. Amerika'da olduğu gibi Hristiyan misyonerler taştan ya da ağaçtan yapılmış pagan putları ya tuz buz ettiler ya da yaktılar. Bunların kurtulabilen çok azı puta tapmaya karşı açılan savaşın sembolü olarak Avrupa'ya gönderildi. Ama tabii ki penisleri kesildikten sonra. Bugün Louvre Müzesi'nde sergilenmekte olan Tanrı Rao, Paris'e kendisini şöyle tanımlayan bir etiketle ulaşmıştı: pisliğin, ahlaksızlığın ve utanmaz şehvetin idolü. Amerika'da olduğu gibi çok az sayıdaki yerli hayatta kalabildi. Kellesi uçurularak ya da kurşun yiyerek ölmeyenler, savunma sistemlerinin tanımadığı hastalıklara maruz kalarak telef oldular. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, zombi de geçiyordu parçada zaten. Yani beyazlar gelince ölüler dirildi ve bize intikam almaya geliyor dediler diyor Eduardo Galeano ve son derece haklılar, gerek Avustralya'daki aborjinler gerekse Yeni Zelanda'daki Maoriler bunu çektiler ama çünkü derileri farklıydı, deri renkleri. Evet, Gelelim tarihte bugüne bakalım. Turgut Reis 1565'te bugün Dragut diye biliniyor. Osmanlı donanmasının kaptan deryası, korsan, Malta kuşatması sırasında öldürülüyor. 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nda ilk seçmeler başlıyor. Auschwitz toplama kampında gaz odalarına gidecek Yahudilerin ilk bölümü, bir tren dolusu Yahudi Paris'ten getiriliyor ve gaz odalarında imha ediliyor. 1969'da bugünse IBM şirketi ilk defa 1970 başından itibaren başlamak üzere software, yani yazılımlarını ve yazılım hizmetlerini ayrı olarak bilgisayarın hardware denilen kısımlarından satışa sunacağını belirtiyor ve böylece ilk defa 1969'da bugün modern yazılım endüstrisi hayata geçmiş oluyor. Gerisi tarih. Gerisi para. Gerisi tarih ve para. 2014'te Suriye'nin son kimyasal silahları deklare edilmiş, açıklanmış, resmen açıklanmış kimyasal silahları da yok edilmek için yollanıyor Birleşmiş Milletler. Hala o gün bugündür, gerisi tarih ve para. Evet, tarih ve para diyorsunuz ama gelen haberlere göre Esad yeniden kimyasal silah kullanmaya başladı diyen sesleri de duyabilmek mümkün. Onu kastetmiştim işte. Evet. Onunla başlayabiliriz evet bugün. Amerikan Kongresi'nde konuşan bazı görgü tanıkları var. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın isyancıların kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivilleri öldürmek, korku saçmak ve evlerinden kaçmalarına yol açmak için yeniden sistematik olarak kimyasal silah kullanmaya başladığını anlatan insanlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede. Evet, Amerika'nın sesinden alıyoruz bu haberleri. Ve peki yok edilmemiş miydi hepsi? Yok, kalmış bazıları. Suriyeli doktorlar, insan hakları eylemcileri, korkunç olaya tanıklık edenler bu olayları aktarmaya çalışıyorlar. Görüntüler var. Görüntülerde klor gazından etkilendiğine inanılan kurbanlara ait olduğu söyleniyor bu görüntülerin daha doğrusu. Doktorlar da çocukları kurtarmaya çalışıyorlar. Yine siviller. Evet, acayip haberler var. Çok detayına girebilecek ne zamanımız ne de halimiz var ama Cindy Sain'in Voice of America'dan anlattığına göre, Amerika'nın sesinden, mesela Dr. Annie Sparrow diye birisiyle konuşmuşlar. Bölgede görev yapmış. İçi klor da gazı dolu varilleri atacak helikopterlere sahip olduğu belirtiliyor Esad'ın Suriyelileri ve ben doktorum demiş Dr. Sparrow. Çok ölüm olaylarına tanık oldum ama çocukları öldürmek için bu denli korkunç bir yöntem görmedim demiş. Savaş suçu işlediğini söylüyor. Yani Başkan Obama'nın Suriye ordusuyla doğrudan çatışmaya girmenin risklerinin çok yüksek olduğuna inandıkları için girmiyorlar. Mart ayından bu yana Suriye'de 31 kimyasal saldırı düzenlendiği bildiriliyor. Bu saldırılarda 10 kişi ölmüş, 531 kişi de tedavi edilerek hastaneden taburcu edilmiş. Evet, çocukları öldürmek için bu denli korkunç bir yöntem görmedim diyen Dr. Annie Sparrow. Hemen başka bir şey ekleyelim, gerisi tarih ve para diye. Birleşmiş Milletler Gazze'de savaş suçu işlenmiş olabilir demiş. Aa. Olabilir diyor. Olabilir de olmayabilir de diye açıklama yapılsaydı muhtemelen bu cümleyi daha tercih edeceklerini düşünüyorum ben. Çünkü daha da yuvarlak. Yani Gazze'deki yıkım ve insanların çektiği acılar eşi benzeri görülmemiş nitelikteydi diyor. Tıpkı şeyde bahsedildiği gibi. Esad'ın durumundan bahsedildiği gibi aynı şeyi İsrail bu sefer yalnız bombardıman ediyor. Bunu Birleşmiş Milletler söylemesin de kim söylesin? Birleşmiş Milletler'in 4'ten fazla binası, okul olarak ve hastane olarak kullanılan binası doğrudan İsrail uçakları tarafından vuruldu. İçinde siviller olmasına rağmen vuruldu. Ban Ki-moon 3. seferinde 4. sefer artık saldırı olduktan sonra sesini çıkarabildi, ne yapıyorsunuz siz diye. O zamana kadar Hamas'ın attığı derme çatma bu füzelere sürekli eleştirilerde bulunuyordu. Ardından bu 4. okulda bombalandıktan sonra bir şeyler diyebildi Ban Ki-moon'da. Ama Birleşmiş Milletler raporunda nihayet yayınlandı ve hakikaten raporu hazırlayan heyetin başkanı olan, bunu da BBC Türkçe'den alıyoruz, heyetin başkanı olan Amerikalı yargıç Mary McGowan Davis, tam bu adı, yazılı bir açıklama yapmış. Gazze'deki yıkım ve insanların çektiği acılar eşi benzeri görülmemiş nitelikteydi. Etkileri birkaç kuşak boyunca hissedilecektir diyor. Yani 50, 60, 70 yıl belki. Rapora göre Gazze'de devasa bir savaş gücü kullanılmış. Tamamen bir deney yapılmış. İsrail 51 gün süren baskınlarında, bu hava saldırılarında, 6000 hava saldırısında daha doğrusu, 50 bin adet top mermisi de kullanmış buna eş zamanlı olarak. Saldırılarda 2140 Filistinli ölmüş. Bunların 3'te biri çocukmuş. İsrail tarafında ise çoğu asker, 73 kişi ölmüş. Filistinli gruplar 4881 roket, 1753 hava saldırısı düzenlemiş. Raporda İsrail ordusunun koruyucu hat operasyonunda hava saldırılarına yol açtığı sivil can kayıplarını gördükten sonra savaş metotlarını değiştirmesi gerektiği, ama bunu da yapmadığı belirtilmiş. Evet, 6 sivil öldürmüş Filistinli örgütler. En az 1600 sivil de yaraladı diyor raporda. 50 bin top mermisi kullanmışlar. 6 bin hava saldırısı aynı zamanda. İsrailliler değil mi? Evet, İsrailliler. İsrail ordusu. Temiz, pür ordu diye geçiyor. Netanyahu da taraf, rapor taraflı demiş, kestirip atmış. Zaten Filistinliler de savaş suçu işlediler diyor. Aynı oranda değil herhalde. Tam da şeyin yıl dönümünde, ilk Auschwitz'te bir tren dolusu Yahudinin Paris'ten getirilip gaz odalarında gazlanıp yok edilmesinin yıl dönümünde açıklanan bir rapor. Gerisi tarih ve para diyelim. O zaman Birleşmiş Milletler'den ve uluslararası kamuoyundan İsrail'e bu saldırıyı gerçekleştiren yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için çaba sarf etmelerini bekleyebiliriz değil mi? Evet, bekleyebiliriz. Beklemeliyiz yani. Beklemeliyiz, evet. Evet, bu böyle. Şimdi devam edelim haberlere. Çok yoğun bir gündemimiz var. Pakistan'da ülkenin kavrulmakta olduğu haberine dönelim şimdi de. Ölü sayısı 257 oldu. Yani korkunç bir sıcak hava dalgası var. Hindistan'da 2000 kişiden fazlası. Resmen açıklanan 2000 kişi vardı. Kaç, 2000'i geçmiş mi? Geçmiş, artmış biraz. Artmıştı. 572'ye ulaşmış. Nerede? Pakistan'da. Ha, Pakistan'da 257 rakamını geçmiş mi? Evet, ben geçmiş. Hürriyet'ten okudum. Son, ben de Hürriyet'ten olamam ama son gelen haber bu. 572 olarak veriliyor son rakam. Evet. Komşu Hindistan'da geçen ay, daha birkaç hafta önce verdiğimiz 2000'in üzerinde aşırı sıcak havadan ölmüş olanları vardı. Vermiştik. Burada şimdi 500'ü aşmış durumda ve artacağı da bekleniyor. Çünkü bu sayının, çünkü 24 Haziran akşamına kadar en az sürecek deniyor raporlarda. Ülkenin en büyük şehri Karaçi'de, sadece Karaçi'de daha doğrusu, güneş çarpması ya da sıcaklarla ilintili sağlık sorunları nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetmiş. Sıcaklık 47 derece gölgede, yani görülmemiş boyutlarda ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu artık söylememize bile lüzum yok ama kesinleşti. Hindistan'da da geçen ay, komşu Hindistan'da da geçen ay aşırı sıcaklar nedeniyle işte 1700 kişi hayatını kaybetmişti. Bunu da hatırlatalım tekrar. 2000'i aşmıştı, evet, evet, ondan sonra. Ve şimdi öbür taraftan da güney, Down Under denen yere geçelim. Güney yarıküreye ve Şili'de, başkent Santiago'da olağanüstü hal ilan edilmiş. 900 fabrikanın çalışması durdurulmuş. 700 bin araba, yaklaşık %40'ı da 1 milyon 700 bin arabanın yaklaşık 700 bini de yollardan çekilmiş. Tekli çiftli uygulanıyor, plaka uygulanıyor. Çünkü korkunç, görülmemiş bir şey varmış. Hava kirlenmesi. Smog deniyor. Ülkenin en büyük şehri. Duman karışık. Santiago. 7 milyon sakinle de dışarı çıkmamaları, evlerinde kalmaları söylenmiş. Evet. Ve çok ilginç. 68'den beri de görülmemiş. Yağmurlar temizliyor ama yağmur yağmıyor bu sefer. Neden dersin? Yağmurun yağmaması mı? Bilmiyorum. Ülkenin en soğuk zamanlarıymış aynı zamanda. İklim değişikliğine bağlıyorlarmış. Senin? Yani mesela 1999'dan beri de, yani 16 yıldan beri de ilk defa olağanüstü hal ilanı, sokağa çıkma yasağı falan konuyor. Ve kuraklık 2007'den beri Orta Şili, Şili'nin merkezi bölgeleri kuraklık halinde, ağır kuraklık halinde ve iklim değişikliğine bağlanıyor. O da Çocuklar günde 3500 çocuk zatüre teşhisiyle, tanısıyla hastanelerden taburcu da edilmiyor da bu teşhis konuyormuş işte o zamanlar. Şimdi bu 96'da olan bir şey. Benim anlamadığım bir şey var. Bunun cevabını sana sormayacağım ama. Santiago'nun şu andaki sakinleri dışarıda sakın yürüyüş yapmayın, spor yapmayın, evet, koşmayın demişler. Soru şu, Copa America var. Hı hı. Amerika Amerika devletleri futbol şampiyonası ve aynı şehirde Estadio Nacional, milli statta yarın maç var. O yasaklanmamış ama. Evet. Nasıl oluyor? Uruguay takımı teknik kaptanına sormuşlar. Uruguay futbol kaptanına sormuşlar. Diego Godin'e. Diego Godin de demiş ki evet bu haberi televizyonlarda görüyoruz ama hakkında konuşmuyoruz. Biz sadece %100 sporla ilgili şu anda başka bir şey hakkında düşünemiyoruz demiş. Tamam. Volkan'a sorarız bir de. Zaten Volkan oradan bildiriyor. Muhtemelen dinleyiciler de öyledir. İzleyiciler de. Evet. Sporla ilgileniyoruz. Papa da sadece iklim değil, okyanusların sağlığı konusunda da bir ciddi bir uyarı yaptı. Biliyor musun? Papa yani dünyanın en kuvvetli İklim kampanyasını gerçekten başlattı. 1,5 milyara yakın Katolikle beraber 5000 psikoposla çok da kuvvetli iklim bilimcileri kullanıyor. Joachim Schellnhuber gibi dünyanın önde gelen birkaç bir iklim bilimcisinden biri yazıyor, kaleme alıyor sanıyorum. Bunu da Pelin Cengiz'den öğrendim. Ve şu altı noktayı söylüyor. Yani sadece toprak, su, yani yeraltı suları falan değil. Denizlerimiz, bütün hayatın bağlı olduğu sular da tehlikede diyor. Bir tanesi işte buzların erimesi, metan gazı çıkacak ve korkunç şeyler olacak diyor ondan. İkincisi deniz seviyeleri yükselecek ve bütün mega şehirler sular altında kalacak. Üç, okyanusların asitlenmesi sonucunda bütün denizdeki beslenme zinciri tarumar olacak diyor. Ve görülmemiş bir yıkımla karşı karşıya kalır, açlıkla diyor. Dört, okyanuslara bağlı olarak su kirlenmesi. Şimdi okyanuslara gidiyor nehirlerden. Bütün bu kirleticiler, kimyasallar. Ve ondan sonra da yeraltı sularına geri dönüyor tabii. Böyle onu bahsediyor. Çok ayrıntılı deterjanların ve kimyasal ürünlerin kullanılması nehirlere, su, göllere ve denizlere akıyor. Beş, aşırı balık avlanması ve deniz ürünlerinin avlanması. Bütün bu bycatch dedikleri, yani öyle bir teknik kullanıyorlar ki istenmeyen bütün ürünler de beraber geliyor ve o yüzden de mahvoluyor bütün deniz hayatı. Ve beş, altıncısı da denizde biyolojik hayat çeşitliliği sona ermek üzere. Bu da insanların ve onlardan beslenen diğer ekosistemin yok olması anlamına gelir diyor. Tam bir şey, uyarı sistemi, evet. Çanları çalıyor. Kilise çanlarıyla beraber. Ben Türkiye'den takip ettiğim için Papa'nın hakkında çıkan haberleri, bu gibi haberlerle karşılaşabilmek pek mümkün olmuyor. Ama bazı haberlerde var tabii ki. Mesela Papa 1915'te yaşanan olaylarla alakalı Ermenistan'ın büyük trajedisi diyerek bu sefer soykırım dememiş. Bundan bahsediyor Hürriyet gazetesinin internet sitesi. Bir de silah üreticileriyle alakalı ağır konuşmuş. Demiş ki silah üreten insanlarla ve bu endüstri hakkında. Bu beni düşündürüyor. İnsanlar, müdürler, iş adamları kendilerini Hristiyan diyorlar ve silah üretiyorlar. Bu biraz güvensizliğe neden oluyor, öyle değil mi? Diye sormuş etrafını saran gençlere. Torino'da gençlerle bir araya gelmiş. Göçmen sorununa da şey yapıyordu. Bir de tabii şeyimiz de var, 6. büyük yok oluş diye adlandırılan durumla ilgili de başta Kuzey Amerikan üniversitelerinden Stanford başta olmak üzere 4'ü ya da 5'inin Science dergisinde yayınlanan raporu, başlarında da Paul Ehrlich var, çok tanınmış biyolog. Ve yani hala türleri koruyabilmek, ekosistemleri koruyabilmek ve nüfusları, popülasyonları koruyabilmek için vakit var. Ama çok hızla tükenen bir pencereden de bahsetmek lazım. Hemen şu anda harekete geçmemiz lazım. Çünkü yani meşhur Harvard Üniversitesi'nden ekolog, biyolog E.O. Wilson'ın 2010'da söylediği gibi biyolojik çeşitliliğin omurgası da zaten yok olmak üzere. Biyolojik çeşitliliğin yani omurgalı hayvanlardan evet. bahsediyorlar. Evet. Son 40 yıl içinde yok oldu. Bu haberin veriliş tarzı da ilginç. Gene Türkiye'den bahsedecek olursak. Mesela Vatan Bilim ve Teknoloji ekiğinde vermiş bu haberi gayet sakin bir şekilde. Bilim insanları uyardı. 2. üst üste yok oluş sırası insanlara geldi. Gayet sakin bir şekilde vermişler bunu. Altında da şeyden bahsediliyor işte. Dünya Koruma Birliği ve doğal kaynakların korunması için uluslararası birlik olarak da nitelendirebiliriz bu organizasyonu. Her yıl en az 50 türün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, tüm amfibilerin hem suda hem de karada yaşayan canlıların yani %41'inin tüm memelilerinde %25'inin risk altında olduğunu belirtmişler. Bilim ve teknoloji ekini açmak isterseniz böyle bir haberle karşı karşıya kalabilirsiniz. Pazar günü bir açıyorsunuz gazetenizi. Yok oluş sırası insanlara geldi diye bilim insanlarından gelen bir uyarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kahvaltıya kaldığınız yerden devam etmek şartıyla ama. Eğlenceli yap boz reklamlarının arasına da yerleştirilebilir. Tebrik etmek lazım ama bilim insanları demişler. Evet. Yavaş yavaş. Bu arada da mesela yeni albümündeki Bekleyemedim mi şarkısının hikayesini anlatmış Demet Akalın da. Tehdit ettim şarkıyı kaptım demiş. Onların arasında görebiliyoruz ama bak en güzeli burada verilmiş. Nasıl? Magazin ekinde iki sevimli pandanın eşliğinde Taraf gazetesinde türlerin yok olma hızı 100 kat arttı. Ve tükenmesine yol açan unsur ise insan oldu diye bitiyor. 6 satır. Dün ben 5 satır demiştim. Düzeltir. Özür dilerim. 6 satır verilmiş. Taraf gazetesinde sorumluları editörlerinden buradan büyük bir özür dilerim. 6 satır yerine 5 satır demiştik. Bunu da düzeltmiş olduk bu vesileyle. Evet, bayağı yer ayırmışlar. Yani sağ üst köşede bir tek sütuna 6 satır. İşaret parmağım kadar. Evet. Genişlikte serçe parmağım. Pandalar ne kadar boy sevimli pardon. Değil mi? Evet. Peki arada korkunç şeyler var. Onları da hızla geçelim. Yani Pakistan parlamentosuna muazzam bir saldırı düzenlendi. Ölü yaralı sayısı bilinmiyor ama resmen Afganistan. Canlı yayında. Afganistan. Ben ne dedim yanlış. Pakistan. Affedersiniz. Afganistan'da görünüyor resmen. Afganistan şimdi. Sıcak. Pakistan da sıcak. Ama işte Afganistan'daki sıcaklığın sebebi bu bombalı saldırılar. Taliban saldırmış bu seferde. Milletvekillerinin içeride mahsur kaldığı bir saldırı olduğunu görüntüler nitelendiriyor. Var. 25 kişi yaralanmış. Polis bir intihar saldırganının kullandığı bomba yüklü aracın patlamasının ardından başlayan çatışmalarda da 6 Taliban üyesini öldürdüğünü duyurmuş. Evet, polis intikamlarını almışlar. Ama yani mesela Guardian gazetesi başka şeyler de söylüyor. Bir kadın, bir çocuğun öldüğü, 40 sivilin yaralandığı, bir intihar bombacısının ve 6 silahlı adamın da öldürüldüğü filan. Yani çok büyük bir kaos görünüyor. İntihar saldırganının kullandığı bomba yüklü aracın patlatılması meselesi var. Taliban açıklama yapmış. Biz yaptık diye. Zabihullah Mücahit isimli kişi tarafından yapılan bir yazıklı açıklamayla gelmiş bu. Öbür taraftan kimyasal silahtan bahsetmiştik. İçinde kimyasal silahlar olduğu belirtilen variller IŞİD'e gönderilmek üzere Akçakale'de bekletiliyor diye bir haber verdi. İddia var evet. Tel Abyad'ın kurtarılmasının ardından deniyor. Böyle bir haber var. Mavi varillerin fotoğrafları var. Üzerine bir örtü örtülmüş. Bilmiyorum takip. Şeffaflık olmadığı zaman böyle iddialar da ortaya çıkabiliyor. Dışişlerinin Tel Abyad raporu ise Türkiye IŞİD'le mücadeleyi sürdürecek şeklinde olmuş. Tamam. Hürriyetim bu. IŞİD'de kaç Türk olduğu konusunda çok ilginç bir iddia var. Filistinli çok tanınmış ve yakından da bizim de izlemeye çalıştığımız gazeteci Abdülbari Atvan İslam Devleti'nin içinde adlı bir kitap yazmış. Yeni de bir büyük kitap çıkarıyormuş zaten. Inside the Islamic State diye. Bir bununla ilgili bir çok ünlü bir gazete dergide de New York Review of Books dergisinde Abdülbari Atvan'ın Eylül ayında çıkacak Inside the Islamic State, İslam Devleti'nin içinde adlı kitabında bir değerlendirme kritik yazısı çıkmış. Orada 100 bini aştı IŞİD savaşanların ve Türk gönüllülerin sayısının da 2000'e yakın olduğunu yazmış. Evet, bakan, bu çok ciddi bir iddia tabii. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamasında, Ocak ayının başı, yani 2015 yılının başında yaptığı açıklamasında 500'de 700 civarında olduğunu söylemişti. Yani evet, Atuan'la bakan arasında, Çavuşoğlu arasında 3'te 1 oranında bir fark var. Daha sonra da taş atmıştı Avrupa'ya. Avrupa ülkelerinden daha sayıda Türk militan var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı militan var IŞİD'de diye. Eğer Atuan haklıysa yalnız durum iyi değil. IŞİD sonrası Tel Abyad'da hayat nasıl devam edecek diye yazılar var ama artık şimdilik vaktimiz yok. Ama 100 bin militan içerisinde 2 bin olması da çok muazzam bir rakam değil. Değil. Benim gözümde daha büyük görünüyordu mesela. Evet. Yani öyle bir izlenimim vardı ama 2 bin olduğu söyleniyor şimdiki sizin söylediğiniz evet. rakama göre. IŞİD'in işkence sebepleri de açıklanmış. Sigara içmek, az vergi vermek, örgüte İslam Devleti yerine IŞİD demekmiş. Yani bunlar zaten biliniyordu. Evet. Bir de asker Suriye sınırında Türk ordusu sınır hendek kazıyormuş. Nusaybin sınır kapısı kesiminde başlanan hendek kazma çalışmaları iş makineleri eşliğinde sürüyormuş. Fotoğrafları da var. Prototip duvar vardı, ona ne oldu? Tırlarla çekiliyordu. Var orada böyle tel örgüler filan bir şeyler var ama hendek. Nusaybin sınırında da bekliyordu bir ara o. Artık hendekle beraber şey yapacaklar. Hendekle beraber. Suvi timsah da gerek. Öyle kuru kuru hendek olmaz. Hendek savaşı. Almanya'da bugün Yeni Şafak gazetesinin büyük saldırıları var. Nereye Merkel, diyorum? Alman hükümetine karşı. Merkel bunun hesabını nasıl verecek filan diye. Çünkü bir Mısırlı gazeteci, Mısır'ın talebi üzerine tanınmış bir gazeteci gözaltına aldılar gerçekten. Serbest bırakıldı. Evet, serbest bırakıldı. Onu yetişememiş Yeni Şafak. Yetişememiş. Gizli anlaşmayla gözaltına alındı diyor. Serbest kalmasını Sisi mağlup oldu diye yorumlayan Mansur Erdoğan'a da teşekkür etti diyor. Ya, desteği için dünya halklarının liderine teşekkür ederim demiş. Yetişebilmiş mi Yeni Şafak gazetesi? Yetişmiş. Yetişmiş mi? Merkel demek ki PDF olarak göndermişler Merkel'e. O da okuduktan sonra gazetenin bu halini Merkel bu utancı korkup silemez demiş. Geri adım atmış. İşte böyle durum. Bundan sonra istiyorsanız Baranso haberinden de bahsedelim. Madem utançtan bahsediliyor gazetecilerle alakalı. Evet, birçok yazar, akademisyen, entelektüelin bulunduğu 97 kişinin aralarında baskın oran İsmail Beşikçi, Akın Birdal gibi isimlerin de bulunduğu 97 yazar, çizer, aydın, entelektüel Baransu'ya artık işkence yapılmasın diye kampanya başlatmış. 97 imzalı ortak bildiriyle Silivri cezaevinde 110 gündür eşi dışında kimseyle görüştürülmüyor gazeteci Baransu. Diğer mahkumlarla birlikte görüşe çıkmasına, spor yapmasına izin yok. Cezaevi yetkilileri emir böyle, izin veremeyiz diyorlarmış ama emri veren kim belli değil tabii. Bildiride bu işkence yapanların yarın adli mahkemelerde mutlaka hesap vereceği ifade edilmiş. Baransu'nun hemen tahliye edilmesi de istenmiş aynı zamanda. Evet, süreyi açtık ama bir şey de vermeliyiz. Büyük bir rezaletti. Dünkü bizde 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının odağındaki İranlı Reza Zarrab'a ödül veren başbakan yardımcısı ve bakan oldu bittiye geldi. Beni çok üzdü diyorlar başbakan yardımcısı. Bilseydim o karede asla yer almazdım diye. Bunun üzerinde biraz daha sonra dururuz. AGM'ye de verecektik işte bu haberi. Kaçırdık. Evet, veririz daha. Belki biraz şimdi şeyle bağlanalım. Şili'ye, Santiago'da neler oluyor bitiyor bakalım. Ondan sonra tekrar buna dönebiliriz. Bir de büyük vurgun şeyleri var. Kupon arazi vurgunu var. Kanal İstanbul projesinden onu da muhakkak söylemeliyiz. Bir de Venedik Komisyonu'ndan Türkiye'ye artık hukuka dönseniz çok iyi olur çağrısı yapılmış. Onlardan bahsedeceğiz. Böyle bir çalkantılı durum. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi Santiago'ya, Şili'ye bağlanıyoruz. Volkan Ağar dostumuz orada ve Öncelikle şeyi soralım ona. Onun zaten Copa Amerika'nın rakibini yapıyor kendi programlarında da. Fakat biz öncelikle bu Şili'deki ağır hava kirlenmesi durumuyla başlayabiliriz. Merhaba Volkan. Merhaba Ömer Bey, merhaba Can. Merhaba Volkan. Merhaba herkese, günaydın size. Evet, sana da iyi geceler. İyi geceler diyelim herhalde. Teşekkürler. Evet, şimdi evet, çok hava kirliliği diyorduk. Evet, smog, müthiş bir rapor var elimde. Ve benim sormak istediğim şey şu, Santiago'daki iklim sakinlerine dışarıda sakın spor falan yapmayın demişler. Ama Estadio Nacional Stadyumunda da 6 maç olacak. Hatta bir tanesi de bu akşam galiba. Bugün. Onu niye yasaklamıyorlar? Yani maçlar yasaklanamaz. Malum sponsorlar buna çok büyük tepki gösterirler. Para kazanamazlar. Bütün planlarını buna göre yaptılar. O yüzden bu tür büyük organizasyonlarda sponsor baskısı da dahil olmak üzere böyle olağanüstü durumlarda durdurma gibi bir şey yapılamıyor. Yapılmaması tercih ediliyor. Yani PM, particulate matter dedikleri işte parçacık sayısı 2,5. Onun çok büyük konsantrasyonlarda olduğu ve yağmur ve rüzgarda olmadığı için böyle smog oluyormuş. 900 fabrika kapatılıyor. İnsanlara sokak, senin de belirttiğin gibi şeylerin, arabaların plakalarının yarısı çıkamıyor ama maçlar olacak. Sporcular sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diye gidecekler, öyle mi? Yani işte bu hava kirliliğiyle ne kadar sağlam olacaklar onu bilemiyorum. Yani bundan sonra bu kirli havada hızlı bir şekilde nefes alıp verdikten sonra yaşanan kirli havayı içeri çekmenin sorunlarını yaşayacaklardır diye düşünüyorum açıkçası. Yani insanları sokağa çıkmayın diye uyarıyorlar. İşte sizin de söylediğiniz gibi 900 tane fabrikanın kepenk kapatması, geçici olarak kepenk kapatması gündemde. Onun dışında evet, arabalara da çıkmayın diyorlar ve hani belli numaralı plakalara trafik izni veriliyor. Onun dışında çıkanlara da ceza kesiliyor. Yani son 16 yılın Şili'deki en büyük hava kirliliği sorunu yaşanıyor şu anda Şili'de. Ama the show must go on. Tabii en son 1999'da olmuş. Ama evet, show must go on. Çok yani, ilginç. Devam ediyor. 700 bin arabaya izin vermiyorlar yaklaşık. 900 fabrikaya çalışma izni vermiyorlar ama maçlara devam. Çok ilginç doğrusu. Orası bacasız endüstri çünkü onlar herhangi bir şey dışarıya salmıyorlar. Kötü duman manasında, kötü hava gazı manasında. Yani dediğiniz gibi Santiago'nun da valisi Claudio Orego yapamayacağımız tek şey Copa Amerika'yı durdurmak dedi. Santiago'da iki stadyumda maçlar oynanıyor bu arada. Sadece Nacional stadında değil, şu ana kadar Santiago'da 5 maç oynandı. Yanılmıyorsam şimdi bakıyorum tekrar. Evet, 3 maç daha oynanacak Santiago'da. Yani biri maçlar bugüne durmuyor. Evet. Evet, öbürü bugün değil, 24'ünde oynanacak. Şili yarı final, çeyrek finalde Uruguay'la karşılaştı. Sporcuların reaksiyonu nasıl, futbolcuların reaksiyonu nasıl Volkan peki? Yani en son ben The Guardian'da şey okumuştum. Uruguay takım kaptanı Diego Godin'in, evet televizyonda görüyoruz böyle şeyleri ama biz %100 futbolla ilgilendiğimiz için pek fazla umurumuzda olmuyor şeklinde bir açıklaması vardı. Onlardan gelen bir eleştiri ya da bir tepki var mı? Ben ağırlıklı olarak yani bu konuda yerel gazeteleri biraz takip etmeye çalışıyorum. Ne manşet atıyorlar vesaire. Maçlara dair yorumlarına bakıyorum. Yani bu konuda senin söylediğinin dışında ben de ona rastlamıştım. Onun dışında fazla bir yoruma rastlamadım. Sadece işte kupaya odaklandık, kupayı kazanmak istiyoruz vesaire gibi konularla boğuşuyor onlar da şu anda. Ciğerleri kaybetmesinler de. Evet, peki. Şimdi birazcık da o zaman bu bir takım, hem dün de bahsettiğin dünkü programda Açık Dergi'de ama biraz da burada şimdi konuşalım. bir ciddi Arturo Vidal'in alkollü araba kullanması skandalı var. Trafik kazası geçirmesi, maça da çıkması filan. Böyle de tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yani bu olay hani maç içinde kavgalar olur, birbirini iter bozlar vesaire. Bunlar hani futbolun içinde yaşanan, görünmüş tecrübeler, olmuş şeyler. Hani olmasını istemesek de olan şeyler ama Arturo Vidal'in ki benim de yani yerinde ya da yerinde olmasam da takip ettiğim, geçmişte hatırladığım bütün büyük turnuvalarda hiç gerçekleşmemiş bir şey. Belki de hani çok nadir gerçekleşmiş, çok gündeme gelmemiş bir şey. Yani Meksika ile oynanan 3-3'lük biten maçın ardından 2 günde ben de şehir dışındaydım. Gece dönerken böyle otobüs terminalinde haberleri gördüm. Bir parçalanmış son dakika haberi diye bir parçalanmış Ferrari. Yani Vidal eğlenmek için o gece kamptan kaçmamış da izinle beraber, yani izin günlerinden biri olduğu için çıkıp bir arkadaş toplantısına gitmiş diyelim. Hoş bir şekilde aktaralım durumu. Bir alkollü alıyor, alkollü araba kullanıyor. Alkollü araba kullanmasından dolayı da kaza yapıyor hız sebebiyle. Araba gerçekten çok kötü bir halde ama şans eseri Arturo Vidal araçtan canlı kurtuluyor. Sonrasında ise kazanın alkol nedeniyle gerçekleşmiş olmasından dolayı ceza alıyor. Ama milli takımda maçlara devam ediyor. Bu da iyi. Milli ehliyeti iptal edildi ama futbol oynama ehliyeti iptal edilmedi. Testarossa mıymış kullandığı Ferrari? Kırmızı mı? Nasıl görünüyor? Evet, evet, evet. Aynen. Kırmızı bir Ferrari. Evet, biraz. Tabii Bordo'ya çalıyor ama. O meşhur Ferrari. Meşhur Ferrari kırmızısı. Evet. Peki, ve çok yani güzel. Teknik direktör de bayağı destek verdi Arturo Vidal'e. Bizim oyuncumuz, en büyük yıldızımız. Bir hata yaptı ama İçeride ondan sonra olmayacak demişti. Diyor. Evet. Evet, ve yani büyük bir şekilde taraftarlar da kendisine bayağı destek çıktı. Hayır, tabii ki oynayacak. İşte Maradona'ya bakın neler neler yaptı ama dünyanın en iyisi Arturo Vidal bir gece dışarı çıkmış. Ne olmuş yani şeklinde tepki veriyor çok Şili taraftarı. Evet. Güzel. Çok iyi. Şunu da söyleyeyim. Yine ilgi alanlarımızdan biri çevre kirliliğinin dışında burada öğrenci eylemleri de bir hayli evet, devam ediyor. Metro çalışanlarının sana. Da eylemi oluyor. Yani şöyle bir toparlayıcı bir şekilde hatırlatmak üzere Mayıs'ın sonuna doğru Valparaiso'da, buradaki öğrenci kentlerinden bir tanesi olan Valparaiso'da büyük bir eylem gerçekleşmişti. Orada polis şiddetine maruz kalarak 2 kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında turnuva 11 Haziran'da başladı. 12 Haziran'da çok büyük bir eylem gerçekleştirildi Şili'de. Yani burada 200 binden fazla kişi Santiago'daydı. Yani toplamda da 350 bin kişinin o gün sokaklarda olup yani daha iyi erişilebilir bir eğitim için eylem yaptığını şahit olduk söyleyeyim. Büyük organizasyonlar oluyor bunlarda ve yani Şili tarihindeki en büyük eylemlerden bir tanesi oluyor diye geçiyor. Taleplerini şöyle özetleyebilirim öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin. Öğrenciler tarafından bakarsak daha ücreti makul eğitim istiyorlar açıkçası. Pinochet döneminden beridir bir Pinochet döneminin bitmesinden de beridir aslında yapılmayan reformlar var ve eğitim burada çok pahalı. Yani birçok öğrenciyi görüyorum ben metro çıkışlarında, işte sandviç yapıp satıyorlar, bir şeyler örüp satıyorlar, bir şeyler boyayıp üretip satıp kendi hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar bu şekilde. Devlet eliyle eğitimin düzenlenmesini istiyorlar çünkü özel üniversiteler devam ediyor burada ve çok yüksek ücretleri var. Onun dışında da öğretim görevlileri de yani daha iyi çalışma koşulları istiyor. Aslında bir yerden de baktığımızda hani Türkiye'deki öğrenci hareketlenmeleri, son dönemindeki hareketlenmeleri ve eğitim görevlilerinin taleplerini düşündüğümüzde paralel talepler hepsi. 25'inde Şili'nin maçı 24'ünde olacak. Aynen 24 Haziran Çarşamba günü Şili saatiyle, 25 Haziran Perşembe günü de yine çok büyük katılımlı olmasını tahmin ettiğim, beklediğim bir eylem yine gerçekleşecek burada Santiago'da. Evet, öyle ilginç yani durumlara göre tekrar bağlanıp bir kısa bilgi alırız. Volkan'a çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepinize güzel yaz günleri diliyorum ama sanırım orada da yağmur var. Evet, gayet umarım kapalı en bir kısa hava. Zamanda evet, güzel ve sıcak günlerle. Bir an önce de açık temiz bir hava teneffüs evet. etmeni diliyoruz. İyi uykular. İyi geceler Volkan. Sağ olun, kolay gelsin, iyi günler. Volkan Ağar'la konuştuk. Santiago'dan başka haberleri de vardı ama futbolla ilgiliydi. Mesela Neymar'ın hakeme hakaret ve maçın sonunda kavga çıkardığı için kırmızı kart yedi ve evine döndü. 4 maç ceza alıp Lionel Messi'nin Arjantin'de yine yıldız oldu ve Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir haberde Fernando Muslera'nın, Galatasaray kalecisi, aynı zamanda Uruguay'ın galiba değil mi? Uruguay kalecisi, o da haftanın karmasına girerek başta Galatasaraylıların göğsünü kabarttığını da belirtiyor Volkan. Bu notları da daha sonra zaten kendi programlarında da söylüyor. Böyle şimdi biz dönelim hali pür melalimize mi diyeyim. Çok önemli bir haber var. Onunla başlayalım. Hüseyin Özay'ın haberi. Hükümete yakınlığıyla bilinen ünlü bir iş adamının Kanal İstanbul, yani çılgın proje diye adlandırılan ve Boğaz'a, İstanbul Boğazı'ndan Bosfor'a bir paralel yeni bir boğaz ama yapay boğaz açma fikri vardı. Türklerin çılgın projelerinden. Onun Kanal İstanbul'dan kupon arazi vurgunu çıkmış. Ünlü bir iş adamının Kanal İstanbul projesi açıklanmadan önce, Hüseyin Özay'ın yazdığına göre haberde, projenin hayata geçeceği alanda yüklü miktarda arazi topladığı. Klasik. Evet, beklenebilirdi ama bu şimdi gerçek deniyor. Evet. Proje açıklandıktan sonra da elindeki arazileri satmış. Bu işlemden dolayı da milyonlarca liralık kar elde etmiş. Şimdi ne yaptı bu insan bu parayı kazanmak için şimdi? Anlamadım. Çok çalıştı. Ne yaptı tam olarak? Kafayı çalıştırdı. Yani bir şey duydu, bir şey aldı, bir 6 ay sonra sattı. 6 aylık sürece hiçbir emek gücü sarf etmeden, sadece belki de klavyeden, kendi danışmanlarına verdiği emirle beraber bu milyonlarca liralık kar mı elde etti? Hiçbir şey yapmadı. Yok, o karın bir kısmını, ortada yok. Bir kısmını paylaştı da. Kiminle paylaştı? Danışmanlarla vesaire. Onu söyleyemeyeceğim. Hı. Siyasilerle. Hı. Eksik etmeyeceksiniz değil mi? Hı. Ben sana şimdi ekonomi 101 dersini alamam. Vaktimiz yok. Yok, ben haberlerden bahsediyorum. Eksik siyaset bilimi 101'i de veremeyeceğim. Böyle hızla geçelim. Sen daha şaşırmaya. Zaten yani. Sarraf'ın bir akrabası diyordu eksik etmeyeceksin diye de hatırlayamadım şimdi. Hı. Galiba öyleydi. Yani evet. Yanlış hatırladım. Gazetelerden hatırlıyorum. Belki de doğru değildir. Amcası. Amcası mı? Öyle demişti. Belki de eniştesidir. Evet. Bürokratın maliyeye gönderdiği bir ihbar mektubundan ortaya çıkmış. Haber ilginç. Satılan arazilerin sadece vergi cezası. Bir de vergi cezasına tabi. Bir de ceza var. 110 milyon lira tutmuş. Hı. Ama sakın korkmana lüzum yok. Selahattin de bak şimdi titredi bir anda. Hiç korkmanıza lüzum yok. Bu vergi cezasının sıfırlanması için de yandaş patronla Maliye Bakanlığı'nın görüşmeleri devam ediyormuş. Neden korkayım ki? Müsiyat Başkanı Nail Olpak Ankara'da bürokrasi durdu. Şu ortamda kimse imza atmaz diye geçtiğimiz haftanın sonunda zaten söylüyordu bütün işlerin durduğunu. Kim imza atacak? Yani görüşmelere kim girecek? Hayır, görüşmeye girdiniz, ondan sonra hükümet değişti. Belki olur da bir koalisyon oldu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde olmayan bir koalisyon oldu. Ne olacak? Kim hesap verecek bunu? Hiç düşünmüyor mu bürokratlar zannediyorsunuz bu durumları? Bu ufak hesap, bu büyük hesaplar, ufak da değil. Öyle diyordu Müsiyat Başkanı Nail Olpak. Bürokrasi şu anda Ankara'da beklemede, kim imza atar ki şu anda diye kara kara düşünüyordu. Evet, görüşmeler sürüyormuş. Çok sürüyormuş. Büyük, ilginç bir haber. Bir de Akkuyu nükleer santraliyle ilgili Mersin'de açılan davanın Danıştay'a gönderilmesine muhalefet eden ama bunu yasaya aykırı şekilde yapan hakim, yani Danıştay'a, yasaya aykırı şekilde Danıştay'a gönderilmesine muhalefet eden hakimin başına neler geldiğini biliyor musun? Hayır. Sürülmüş. Aysun Yazıcı'nın haberi bu da. Gene taraftan Akkuyu Nükleer Santrali'ne verilen ÇED, yani çevresel etki değerlendirme raporunun iptali için açılan davaya, yani uygundur yapın, yakın santrali filan diyenlere, mahkemenin iki üyesi davaya bakan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından değiştirilmiş. Yeni üyeler de Temiz'de benzer bir dava olduğunu öne sürmüşler ve dosyayı Danıştay'a göndermişler. Yalnız şöyle bir şey varmış. Bakalım bunu nasıl yorumlayacaksın. Hukuka giriş 101. Mahkemenin eski üyesi Mustafa Ersin Yumuş karara muhalefet etmiş. Karşı oy yazısında ne demiş biliyor musun? ÇED raporundaki imza sahte demiş. Sahte imza vermişler. Çok ayıp şeyler. Avrupa bunlar. Birliği de tam olarak bundan bahsediyor. Enerji Birliği'nden sorumlu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, Başkan Yardımcısı Maros Stevkovic, üye ülkelerin enerji ihtiyaçlarını hangi kaynaktan çeşitlendirdiklerine müdahale edilmediğini söylemiş. Özür dilerim. Ama demiş, Avrupa Birliği yolundaki Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında Avrupa Birliği hukukuna uymasını bekliyoruz diye de eklemiş. Yani karışmıyoruz size ne yaptığınıza, hangi enerji çeşitlerini kullandığınıza, hangisini seçtiğinize, ama hukuki yönden Avrupa Birliği normlarına uyun demiş. Avrupa'dan gelen tepki de bu. Bozkır'da bakan da şey demişti, hatırlayacaksın. Kennem yekün, dur bu yok hükmündedir, geri gönderiyoruz bu raporu demişti. Fakat Venedik Komisyonu'ndan da çok önemli bir çağrı gelmiş. Türkiye'nin son bütün şeylerinde, indekslerde hukuk üstünlüğünün sıfırlandığı, yani 80. sıraya falan düştüğü gibi haberler vardı. Şimdi tam hatırlamıyorum ama, yani rakamı tam hatırlamıyorum. Venedik Komisyonu çok önemli. Avrupa Konseyi'nin anayasa danışma organı kendisi oluyor Venedik Komisyonu. Türkiye'deki hukuk skandalleriyle ilgili çok sert bir eleştiri yollamış rapor. Komisyon, Türkiye'de yargı bağımsızlığını temin edecek yeterli güvenceler kalmadı demiş. Zamanın manşet haberi bu. Hukuka dönün çağrısı diyor Venedik Komisyonu'nda manşetin başlığında. Hakimler, savcılar, polisler ve gazetecilerin tutuklanmasının yargıya müdahaleyi açıkça gösterdiğini belirtmiş. Müdahaleyi sistematik hale getiren maddeleri tek tek sıralamış ve iktidara hukuka dön çağrısı yapmış. 2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuksuzca kapatılmaya çalışılmasına karşı da tavır alan komisyon, bu girişimi evrensel hukuka da, hukukun genel ilkelerine de aykırı bulmuştu. Yani şöyle tespitler var. Savcıların hukuki karar ve talimatı hukuku ihlal edecek şekilde yerine getirilmedi. Savcıların kararları. Savcılar uzun süredir çalıştıkları dosyalardan aniden el çektirildi savcılara. Şoke edici bir şekilde, terim bu, şoke edici bir şekilde hakim ve savcılar aldıkları kararlardan dolayı tutuklandı. Hakim ve savcılar keyfi şekilde başka yerlere atandı, kararları sebebiyle ihraç edildi diyor. Ve hükümete de yeniden gözden geçirilmeli bu tedbirler. Hakim ve savcılar, tutuklu bir sürü hakim ve savcı var ya. Evet. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu yasası revize edilmeli. Kurul üzerindeki yürütme yetkisini azaltacak şekilde. 3. Hakimlerin istekleri dışında tayin edilmemesi için yasal ve anayasal teminat sağlanmalı. Ve 4. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'nun devam eden dosyalara yaptığı tüm müdahaleler yasaklanmalı demiş. Çok önemli aslında bu. Bir de son bahsetmiştik ama tekrar dönelim. Açık Gazete magazine giriyor aslında bu. Evet, magazine girmeden önce çok ufak bir şeyden de bahsedelim madem adalet diyorduk. 19 Aralık 2000 yılında düzenlenen hayata dönüş operasyonunda vücudunun büyük bir kısmı, özellikle yüzü yanan Hacer Arıkan açlığı davayı kazandı. Geçtiğimiz hafta sonu geldi bu haber. Bayrampaşa cezaevinde 19 Aralık 2000'de düzenlenen 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan hayata dönüş adı verilen ironik bir şekilde korkunç adlı evet. Operasyondan ağır yanıklarla kurtulan ve yüzü tanınamayacak hale gelen Hacer Arıkan 15 yıl sonra hukuk savaşını kazanmış. İçişleri ve Adalet Bakanlığı'na bakanlığı bu iki bakanlık Arıkan'a 120 bin TL ödeyecekmiş. Danıştay 10. Dairesi pasif direnişteki mahkum ve tutukların can güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli önlemler almayan idarenin ağır hizmet kusuru bulunmaktadır demiş. Evet. Yani Hilal Köse'nin haberi vardı Cumhuriyet'te de pazar günü ve asıl şimdi hayata döndü diye bir manşetle vermişlerdi. Gencecik bir öğretmen olan çünkü Hacer Arıkan operasyonlar ve operasyonlardan sonra vücudunun %45'i yanık olarak kurtulmuştu. Evet. Hayata döndü ama bakanlar resmen sorumlu. Hukukun üstünlüğü denen şey budur zaten uluslararası hukuk. Ama öbür rezaletlere de geçelim. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun pora ka finalli nun param tan hangnam photo. Evet, çok ilginç iki hoş haberimiz var. Birisi söylememiştik. Mehmet Ali Kulat. İsminin baş harflerini de verdiği bir araştırma şeyi var. Kuruluşu var. MAK araştırma diye. Şimdi seçim yapılsa bu pazar AKP %43,5 oy alır demiş. O Diyarbakır'daki bombalı saldırı yüzünden seçimin sonucu belirlendi filan demiş. Sabah gazetesinin sorularını yanıtlamış. Diyarbakır'daki bombalı saldırı seçimin sonucunu belirledi. AKP MHP hükümeti ülkeyi seçime götürebilir. Erken seçim olursa şansı yüksek filan. Fakat bu inandırıcı değil bütün bu söyledikleri. Neden dersen, çünkü A Haber'de çıkmıştı seçimlerde ve A Haber'de açılan sandık oranı %27 iken bir değerlendirme yapıp AKP'nin kesin zaferini ilan etmişti bu araştırma kuruluşunun başındaki adam. HDP'nin barajı geçemediği, kesin altında kaldığını ve başkanlık sistemi istediğini Türkiye'nin, bütün bunları da kendi şeylerinde açıkça ortaya koymuş olduğunu söylemişti araştırmalarında. Fakat sonra 6 saat sonra CNN Türk'teki yorumları var. Çıkmış gene. Ben demedim mi diyor. AKP iktidarı kaybetti diyor. HDP'de %13'e ulaştı diyor. Bambaşka bir seçim analizi yapmış. Gene biz bunları söylemiştik zaten diyor. Ve AKP bazı konularda hata yaptı filan demişti. Bu güzel bir magazin haberi doğrusu değil mi? Evet. Çok iddialı konuşuyor ve her ikisinde de en ufak bir sekme filan olmuyor. İnsan seviniyor yani böyle. Ve dünün asıl manşetine geri dönelim evet. İstiyorsanız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Türkiye İhracatçılar Meclisi 22. olağan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül töreninde Reza Zerrab'a ödül verdi. En büyük mücevher ihracatçısı diye. Ödülünü de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden almıştı. Müsaadenizle eski Has Parti üyelerinden, kurucularından Başbakan Yardımcısı, şimdinin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la başlamak istiyorum. Buyurun. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş kayıt yaptırmak için geldiği mecliste dün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği törende, daha doğrusu geçtiğimiz gün, Rıza Sarraf'ın şirketi Volgam'ın ödül almasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Kurtulmuş, önceden bilseydim o karenin içinde yer almazdım zaten ben demiş. Ama şu şekilde açıklaması kimse daha doğrusu. Kimse haber vermemiş. Öyle öncelikle biz hatırlatalım. Siz de ödül alacaksınız. Merak etmeyin. Rıza Sarraf'a ödül verenler ödülü diye bir ayrı bir ödül açmaya başladık. Biz yeni isimler toplamaya başladık Açık Gazete ekibi olarak. AGM ekinde. İlk ödülü de size vereceğimizi de buradan duyurabiliriz. En büyük adaylardan bir tanesi teşekkür de Numan Kurtulmuş'tur. Şimdi şöyle diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Dün ödül törenine gittiğimiz zaman, daha doğrusu toplantıya gittiğimiz zaman kime hangi bakan ödül vereceğini bilmiyorduk. Allah Allah. Sahneye bakanlar olarak davet edildik ve o davet edildikten sonra 10'ar kişi zannediyorum 78 şirkete ödül verdi. Benim bulduğum süreçte 10 şirketin temsilcilerinin ismi okundu. Ben hayatımda daha önce hiç görmedim onu. Bundan sonra yolda görsem tanır mıyım, tanımaz mıyım bilmediğim bir isimle orada hemen o anda oldu bittiyle defakto olarak karşılaştık. Keşke bu töreni düzenleyenler kime ödül vereceğimizi önceden bize söylemiş olsalardı demiş. Evet, sonra... Şöyle de devam etmiş. Şurayı bitireyim. Eğer önceden bu isim ödül vereceğimi biliyor olsaydım o karenin içinde yer almazdım. Ne demek bu? Ülkenin en hayırsever iş adamlarına bir tanesine böyle veremliymiş gibi yaklaşmak ne demek? Hakikaten çok ayıp. Çok yani. Ayıp. Yaşını başını almış genç bir iş adamı bu var karşınızda. Yaşını başını almamış üstelik. Daha da güzel. Alıyor. Yaşını başını alan. Diyelim o zaman. Ve bu karenin ortaya çıkması, bu fotoğrafın ortaya çıkması inanın ki herhalde en çok bana rahatsızlık vermiştir diyor ve devam ediyor karşıdaki insana veremli gibi yaklaşmaya. Keşke bu organizasyonu yapanlar bunları daha önceden ayarlamış olsalardı ve bu karenin içinde yer almasaydık demiş. Ah canım canım. Nasıl üzülüyordur şu anda farkında mısın, evet. Rıza Sarraf Efendi? Bir bakan, bu başbakan yardımcısı bunları söylüyor. Hiç hicap duymuyorum demiş Zeybekçi'de verdiğim ödülden ama... Daha önce Reza Zarrab'ın katıldığı bir televizyon programında cari açığın %15'ini ben kapattım şeklindeki sözüne kendisini muhatap alma diye de tepki göstermişti o da Zeybekçi. Ama ödül nedeniyle vicdanen rahatsız olmadığını söylemiş. Zeybekçi'nin ilk bakanlık konuşmasını biliyor musunuz? Şey diyordu, ben de beklemiyordum, benim için de sürpriz oldu dediği bir açıklama vardı. Bu oldukça da sürpriz şaşkın olmuş. Bir şekilde. Beşiktaş başkanı sürpriz da oldu diyordu. Zarrab'ı ilk defa görmüştü ve bir yemek yemişti. Onu da loca vermişti. Böyle güzel bir Zarrab AGM'si yapabiliriz. Her zaman bekleriz efendim bu yarışmaları. Şimdi kapatıyoruz. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun bora ka fina halli nun param chan hung nam photo. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Yunanistan'la başlayabiliriz herhalde. Biraz da gecikmeli girdik. Özür dileyerek. Rica ederim. Yunanistan'ın kararı Perşembe'ye kaldı diye bir haber var. Evet. Son dakikada. Çarşamba veya Perşembe. Daha tam kesin değil. Dün öğleden sonra Avro grubu Maliye Bakanları toplandı. Akşam da Avro grubu hükümet ve devlet başkanları toplandı Brüksel'de. Bir istisnai olağanüstü zirve yapıldı. Ve bu zirveden gelen mesajlar anlaşıldığı kadarıyla bir anlaşmanın hemen hemen kesin olduğu yönünde. Yalnız bunu bir siyasi bir biçime, bir içerik vermek için Perşembe veya Çarşamba günü, yani Avrupa Birliği zirvesi Perşembe Cuma toplanacak. Ondan bir gün önce toplanacak olan Avro grubu toplantısında bunu son nihai biçimini vermek ve anladığım kadarıyla daha çok Avrupa Birliği zirvesinde bir siyasi deklarasyonla ilan etme yolunu seçmiş gibi gözüküyorlar. içinde anlaşmanın içinde neler var derseniz, şu anda tam taraflar içeriğini vermiş durumda değil, söylemiş değiller. Fakat anlaşılan birincisi bir yeni memorandum, biliyorsunuz Tsipras'ın ve Syriza'nın iktidara gelmesinde en önemli faktör bu memorandumla, yani kemer sıkma politikasıyla mücadeleydi ve Avrupa tarafı kısmen bu memorandumun veya bütçe sıkma politikasının devam etmesini, yeni bir formül altında devam etmesini öneriyordu. Gelinen anlaşma, anladığım kadarıyla şu anda yürüyen, devam eden memorandumun, anlaşmanın uzatılması yönünde olacak. Yunanistan tarafı yeni birkaç reform önerisinde bulundu. Bunlardan bir tanesi, esas en önemlisi belki de şeyin ne denir, erken emekliliklerin daha zamana yayılarak kısılmasıydı. 2006'dan itibaren erken emekliliklerin kaldırılmasını önermiş gibi gözüküyorlar. Tabii bunun ciddi bir sonucu var, erken emekliliklerin kaldırılmasının. Çünkü Yunanistan'da memurların özellikle 3'te 1'e 55 yaşından önce emekli oluyor. 42 yaşından itibaren emekli olanlar da var. Bizim hatırlayacaksınız bunu, 1990'ların başında. Evet, gayet iyi. Demirel'in bize bıraktığı bir yüktür aynı zamanda bütçe açısından. Ben ne verirsem, onlar ne istiyorsa ben ikimizsini vereceğim diye bir laf etmiştim. Evet, hatırladım ben de. Türk popülizm tarihinin altın harflerle yazılan cümlelerinden bir tanesidir. Bu erken emeklilikleri kısmayı kaldırmayı öneriyorlar. Diğer taraftan 1 milyon avro veyahut 500 bin avro, orası daha kesin değil, üstünde kar eden şirketlerin vergilerini arttırmayı öneriyorlar. En yüksek emekli gelirine sahip olan, 3000 euronun üzerinde emekli gelirine sahip olanların emekli maaşlarından kısıntı yapmayı, ki bu işte 80 bin kişiyi falan karşılıyor galiba, onu kısmayı düşünüyorlar, öneriyorlar. Bunların hepsi daha şu anda basına sızan bilgiler, daha kesin bir paket açıklanmadı. Diğer taraftan askeri harcamaları kısmayı öneriyorlar ki bence en önemli, evet, en önemli programın en önemli cephelerinden bir tanesi. Çünkü Yunanistan'ın askeri harcamaları Avrupa Birliği içinde gayri safi yurt içi hasılasına oranla İngiltere'den sonra ikinci geliyor. Yani Yunanistan'da şu anda askeri harcamaları gayri safi hasılasının 2/3 temsil ediyor. Emekli maaşları derseniz o çok daha yüksek tabii. %16'sı şu anda gayri safi yurt içi hasılanın emekli maaşları. Evet. Bu arada ama Metin'in söylediği önemli bir gerekçe var. Daha önce de konuşmuştuk. Emekli maaşları aynı zamanda bir asgari gelir güvencesi, aile sigortası, işsizlik sigortası, bütün bunları aynı zamanda görüyor. Çünkü o emekliye giden para bütün aile efradına, torununa, çocuklarına da yarıyor. %25 işsizliğin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda Yunanistan ekonomisini, sosyal ekonomisini ayakta tutan esas çıpa emekli maaşları aynı zamanda. Evet. Ahmet, biraz daha yüksek sesle konuşabilirsen, hatta birazcık bir bozulma var. Tamam, lütfen. Oldu. Evet. Peki şeyi de sormak istiyorum ben. Yani şimdi bu bayağı ikili bir baskı da vardı. Yani Yunanistan'ın borçları konusunda parlamentonun önünde de kuvvetli gösteriler yapıldı. Hem hükümete bir şey vermek, hem arkasında olduğunu söylemek, hem de aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin de bir parçası olduğunu hatırlatmak için deniyordu. İlginç bir sokaktan kuvvetli bir baskı da geldi. Nasıl? Evet, aslında Syriza'nın içinde de bu yaşandı. Syriza'nın içinde azınlıkta olmakla beraber güçlü bir organizasyonla, örneğin Syriza'nın Merkez Komitesi'nin 23-24 Mayıs'ta yaptığı toplantıda Sol Platform, Avro'dan çıkmayı da öneren bir platform. Sol Platform evvelden %33 önerileri, %33'lük bir oya sahipken Merkez Komitesi'nde bu 23-24 Mayıs'ta %45'e kadar çıkmıştı. Zaten bu yüzden Tsipras'ın 5 Haziran'da mecliste yaptığı konuşma esas Syriza'nın içinde, işte Syriza'nın 140'tan fazla milletvekili var. Bunların hepsinin özellikle sol Avrupa Birliği'nden çıkılmasını da savunan, son tahlilde sol platformu da arkasına almak için yapılan bir konuşmaydı. Bu konuşma Avrupa Birliği çevrelerinde Tsipras'ın Brüksel'de başka türlü, Atina'da başka türlü konuşuyor gerekçesini sunmasına yol açtı. Aslında Tsipras burada ilginç bir şekilde hem kendi partisinin birliğini sağlarken aynı zamanda da bir tür yetki de almış oldu bu 5 Haziran konuşmasıyla. Dediğim gibi bir hükümeti iki yönden üzerine baskı var. Hem Avro'dan çıkmayın baskısı var. Avrupa Birliği'nden çıkmayalım, Avro'dan çıkmayalım baskısı var. %60'tan fazlası hala Avro'dan çıkılmasını istemiyor toplumun görünen son kamuoyu yoklamalarında. Ama diğer taraftan da bu Avrupa Birliği eski Troika'nın baskılarına karşı daha fazla direnelim baskısı var. Ama tabii en önemlisi Yunanistan açısından zaman kazanmak. Çünkü bütün bu tartışmalar, bütün bu müzakereler diyelim Avrupa Birliği ile esas sorunu gündeme getirilmesini sağlamıyor. Yunanistan nasıl krizden çıkacak? Yunanistan aslında 2000'lerden beri gizli kriz içinde olan bir ekonomi. Ve bunu bu krizden çıkmanın yolu bu kemer sıkma politikalarıyla sadece değil. Zaten 2010'dan beri kemer sıkma, 5 yıldan beri kemer sıkma politikaları uygulanan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Gayri safi milli hasılasının %25'i daralmış, emekli maaşlarının, yüksek emekli maaşlarının %45'i azaltılmış, daha düşük emekli maaşlarının %15'i azaltılmış bir ülkeden bahsediyoruz. İntihar oranlarının müthiş yükseldiği, evet. Şey de ilginç, aslında sadece Yunanistan'da değil, gösterilerin, dayanışma gösterilerinin de Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin biraz başladı son haftalarda. Önemli, evet, şehirlerinde, Brüksel'de ve Fransa'da oldu, Paris'te, Almanya'da, Berlin'de oldu. De hatta, evet. Ve Roma'da. Mesela Roma'daki bir göstericilerden biri, onu bir not olarak söyleyeyim izin verirsen. Tabii. Luciano Colletta diye biri, bir gösterici şey demiş. Koloseum'un önünde, Roma'da gösteride, biz burada Avrupa'yı kurtarmak için bulunuyoruz, gösteri yapıyoruz. Çünkü bu göçmenleri, sığınmacıları ve Yunanistan'ı da içine alır Avrupa diye, ilginç bir yorum yani. Tabii. Zaten şöyle bir gelişme de dikkati çekiyor. Çok fazla konuşulmadı ama bu pazartesi günkü olağanüstü toplantıda aslında bir teknik karar da alınmış gibi gözüküyor Avro bölgesi için. Bu Yunanistan krizi Avro bölgesinin bir tür federal bütünleşmesini de hızlandıran bir cephesi var. Hatırlıyorsanız bu sayede Avrupa İstikrar Mekanizması kuruldu. Evet. Bir bankalar birliği oluştu. Bir iktisadi koordinasyon mevkii güçlendi. Şimdi son bir karar alındığını okudum bu Avro grubunda. 2025'e kadar bir Avrupa Birliği hazine yönetimi yani bizdeki hazine müsteşarlığı gibi her ülkenin biliyorsunuz bir hazine yönetimi vardır. Bir Avrupa Birliği hazine yönetiminin kurulması gündeme gelecek. Şimdi hazine yönetimi falan demeye başlayınca artık bir Avro bölgesi içinde bir federal bütünleşme de epey adım atılıyor demektir. Yunanistan krizi özellikle bu tedbir olarak Avro içinde tedbir olarak bir kurumlaşmayı da hızlandırdı. Burada direnenler kimler derseniz Yunanistan krizinde iki tane güç var. Avro grubu görüşmelerinde olmayan IMF ama Brüksel grubu adı altında alacaklar grubu içinde IMF'nin baskısı hala çok hissediliyor. Bir de Almanya. Almanya hala özellikle Alman Maliye Bakanı başta olmak üzere Angela Merkel, Alman halkının önemli bir bölümü Yunanistan'ı bir tür har vurup harman savurmuş. Dolayısıyla da şimdi artık bunun sonunun geldiğini fark etmeyen, hala şımarıklık yapan, kendileri çalışırlarken yani Almanlardan bahsediyorum, onları yiyip içip oturan, işte erken dükkanı kapatan, erken emekli olan bir tür tatil, geniş tatil köyü. Evet, hep o imaj veriyor. Evet. Tepkileri maalesef diyorum çünkü bu aynı zamanda bir içinde doğru o tespitler de olan ama esas itibariyle de bir yanlış algı. Evet evet. Prestij. Ama şurada bitirelim istersen. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'la ilgili bir anlaşma yapılacağı aşağı yukarı belli oldu. Yani artık bir Grexit falan lafını belki ileriye de yeniden kullanacağız ama şu anda bir anlaşma yapılacak. Ama bu sadece bir sorun öteleme anlaşması olma ihtimali çok yüksek. Evet, bunu da epey konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Evet. Aslında mesele tabii genel ekonomi krizi, neoliberalizmin krizi olarak da görülebilir. Bir de Yunanistan'da daha da fazlası var. Yunanistan'da çok kapalı, çok devlet memuriyetine, devletteki istihdama dayalı, çok kapalı, çok küçük işletmeler, dışa kapalı ekonomi olduğu için de turizm dışında çok büyük dışarıdan gelir olmayan bir ekonomi. Evet. Turizm konusunda ise doluluk oranları %100 zaten. Aşağı yukarı %100. Yani turizmden daha fazla gelir kazansın Yunanistan'ın. Olur, biraz da olur ama bu bütün ekonomiyi döndürecek bir şeye gelemez. Ve burada ciddi bir yapısal krizi var. Bu konuda bir uzun vadeli soluk almaya ihtiyacı var hükümetin. Zaten Syriza'nın da en fazla talep ettiği şey, bir anlaşma yapalım, bir iki senelik biz bir önümüze süre koyalım ve o zaman biz yapısal reformu yapabiliriz diyorlar haklı olarak. Evet. Peki birazcık da Danimarka'ya çok önemli. Bir dakikamız var galiba. Evet. Danimarka'da seçimler Perşembe günü oldu ve beklenenin tersine orada Sosyal Demokratlar 4 yıldan beri iktidardalar. 2011'den beri iktidardalar. Beklenenin tersine, çünkü Sosyal Demokratların oyunun artması, çok artması bekleniyordu. Sosyal Demokratlar oylarını 2 puan arttırabildiler. %24'ten %26'ya çıkarttılar. İktidarda Sosyal Demokratlar, biliyorsunuz, koalisyonu Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Hella Thorning-Schmidt yönetiyor. Evet. Ünlü de bir kadın oldu şimdi. Dizinin kahramanı da olmuş diye okudum kendisi. Yani, hoş da bir kadın, onun için kendisi olabilir. Değil de onun figürü bir dizi kahramanına dönüşmüş. Evet. Anladığım kadarıyla kendisi oynamıyor tabii. Ama sürpriz, Danimarka Halkı Partisi'nin sağın birinci partisi haline gelmiş olması. Klasik olarak Danimarka'da liberaller sağın güçlü partisidir. İşte Sosyal Demokratlar da solun güçlü partisidir. İlk defa Danimarka Halkı Partisi liberallerin önüne geçti. %21 oy aldı Danimarka Halkı Partisi. Liberaller %19,5'ta kaldılar. Ve bu Danimarka Halkı Partisi ciddi biçimde Danimarka siyasetini sallamaya başladı diyebiliriz. bir aşırı sağ parti derseniz tam da aşırı sağ parti kalıbına da uymuyor. Yakın tarihe kadar, yani 1995'te kurulmasından bu yana 2012'ye kadar esas olarak göçmen sorunlarına karşı evet, göçmen düşmanı yani. Evet, onun başına bir kurucusu bir kadın vardı, Pia. Esas, yani bütün konusu göçmenlerin Danimarka'nın haklı şeyini, özel yapısını, işte özel sosyal devletini bozdukları, göçmenlerin aşırı Danimarka'ya geldiklerini falan söylüyordu. 2012'den itibaren başına geçen Christian Thulesen-Dahl bunu biraz değiştirmiş ve daha popüler bir Danimarkalılığı ve Danimarka'nın toplumunun özelliklerini savunma partisi haline dönüştürmüş durumda. Tabii göçmenlere karşı bir politikayı sürekli sürdürüyorlar ama çok daha bunu ikinci plana çekmiş durumdalar. Şöyle bir afişleri var seçimde, göçmenlerle ilgili. Hiçbir şey yazmıyor. Göçmen sorunu yukarıda yazıyor. Tavrımızı biliyorsunuz. Başka hiçbir şey söylemiyor. Buna karşılık sosyal demokratların bütçe sıkma politikası, kemer sıkma politikalarına, bütçe daraltma politikalarına karşı Danimarka sosyal devletini koruyor. Bu aslında çok önemli bir değişim. Bunu Fransa'da da görüyoruz. Bunu şeyde de görüyoruz. İngiltere'de, özellikle Almanya'da da görülen bir olgu. Sağ popülist, göçmen düşmanı partiler veya göçmen karşıtı partiler, sağ popülist partiler eskiden olduğu gibi aynı zamanda neoliberal politikaların da taşıyıcısı değiller. Tam tersine neoliberal politikalara karşı da durarak, yani bir sosyal devletin koruyucusu parti konumuna geçerek, sosyal demokratların soluna neredeyse yerleşerek zaman zaman bir ciddi seçmen talebini kendilerine kanalize edebiliyorlar. Danimarka Halkının Partisi örneğin bütçe harcamalarının gayri safi milli hasılanın %1'i oranında arttırılmasını önerdi bu seçimlerde. Veyahut son sosyal demokrat hükümetin yaptığı bir dizi kısıntıyı, özellikle işsizlik yardımlarında yaptığı çok ciddi kısıntıları durdurulmasını önerdi. Özellikle yoksullara yönelik yardımlardaki azalmaların, ki bu aşağı yukarı yoksulların %10'unun neredeyse yarıya yakın yardımının kısıldığı bir 5 yıldan sonra bunu yapıyor. Bütün bunları bir tür sosyal demokrat partiymiş gibi aynı zamanda dile getirerek kazanıyor. Evet, bakalım. Dolayısıyla burada ciddi bir sorun var. Bir küçük şeyle bitireyim, alıntıyla bitireyim. Danimarka parlamentosunda Sosyal Demokrat Parti'den seçilmiş Türkiye kökenli bir kadın da var, Yıldız Akdoğan. Seçimlerle ilgili söylediği bir cümleyi okudum bir gazetede. Bizim diyor 4 seneden beri yürüttüğümüz bu reformlar tabii ki şimdi ekonominin düzelmesine yol açıyor ama çok geç de kalmış olabiliriz. Biz bunu biraz kaba biçimde yaptık diyor. Daha ince, daha nazik biçimde bu reformları gerçekleşti. Reformlar dedi, neoliberal reformlar. Evet. ama diyor buna karşılık bizi popülist olarak suçlama kimse suçlayamaz diyor. Çünkü bütün bizi destekleyenleri karşımıza aldık diyor. Sanki bu çok büyük muhalefet. ama reformları yapmak da hakikaten gerekliydi diyor. Şimdi ekonomi güçlenecek. Sosyal devlet şimdi yeniden güçlenmeye başlayacak diyor. Fakat iktidarda da artık sosyal demokratlar olmayacaklar. Şununla bitireyim. Hani diyoruz ya, birinci parti muhakkak iktidar koalisyon hükümetini kurar. Danimarka'da koalisyon hükümetini parlamentoda 3. sırada olan parti kuracak. Çünkü sol azınlığa düştüğü için sosyal demokratlar kuramıyor. Danimarka Halkı Partisi de sağın birinci partisi olmakla beraber ben iktidarda koalisyonda yer almayacağım diye ilan ettiği için gene liberaller, yani 3. parti koalisyonu kuracak. Çok ilginç bir örnek teşkil edebilir Türkiye içinde. Çok teşekkürler. Ama neyse, Türkiye örnek teşkil edecek. Kolay gelsin. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Açık Bilinç'te bugün konuğumuz Doktor Arzu Çelik. Siz onun hakkında biraz bilgi verirseniz başlayabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz Arzu Hanım. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bildiğiniz gibi bir süredir Evrim Kuramı üstüne bir dizi program yapmaktayız. Bu programda onun parçalarından bir tanesi. Evrim Kuramı'na dair bir takım temel meseleleri konuşalım. Arkasından da belki 20. yüzyıl, 21. yüzyıla dönmekteyken insanlığın giriştiği en iddialı projelerden bir tanesi olan insan genomu projesi nedir? Biraz bundan konuşalım istedik. Bu konularda bizleri aydınlatmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji bölümünden öğretim üyesi Arzu Çelik'i davet etmiştik. Arzu Çelik'in lisans ve yüksek lisans dereceleri de Boğaziçi Üniversitesi'nden. Daha sonra doktora yapmak üzere Almanya'ya gidiyor ve Köln Üniversitesi'nde zebra balıklarında koku sistemi gelişimi üzerine bir çalışma yapıyor. Bunun ardından New York Üniversitesi'nde 5 sene boyunca doktora sonrası araştırmalarında sirke sineğinde göz gelişimi çalışıyor. Doktor Arzu Çelik 2007 senesinden bu yana da Boğaziçi Üniversitesi'nde nöromimetik alanında yine sirke sineklerinde hem göz hem koku sistemlerinin gelişimi ve evrimi konusunda temel araştırmalar yapmakta ve sirke sineğini model olarak kullanarak hastalıkların moleküler temellerini araştırmakta. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bugünkü programın sonunda programı dinleyenler bu insan genomu projesi neymiş ve niye bu kadar iddialı bir projeye girişilmiş ve projenin tamamlanmasının ardından neleri biliyor vaziyetteyiz. Bu konuda bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Fakat belki ondan önce temel bir iki kavramdan bahsetsek. Yani Darwin mesela yaklaşık 150 sene önce Türlerin Kökeni kitabını yazdığında genetik hakkında bir takım fikirlere sahipti. Mendel'in yaptığı araştırmalardan dolayı bir takım göze görünmez unsurlar denen parametrelerin bir mekanizma ile kalıtıma dair bir şeyler yaptığını organizmalarda biliyordu. Ama bunun mekanizmasının ne olduğu hakkında hemen hiçbir fikri yoktu. Bu aradan geçen 150 senede bilim müthiş adımlar atmış vaziyette ve genetik bilimler diye yepyeni bir bilim alanı ortaya çıkmış vaziyette. Sizin de bir bilim insanı olarak içinde çalışmalarınızı sürdürdüğünüz alan. Belki o zaman en temel kavramlardan bahsedebiliriz. Genetik bilimler nedir? Genetik bilimlerin belki merkezinde olan kavram gen nedir? DNA dediğimiz şeyle genin arasındaki ilişki ya da fark nedir? Buradan başlasak nasıl olur? Tabii oradan başlayalım. DNA işte her hücrenin içinde bulunan kalıtsal madde olarak biliniyor. Bu madde işte şimdilerde bildiğimiz, o zamanlar bilinmeyen işte 3 milyar bazdan oluşan bir dizi. Ve bu dizinin anlamlı kısımları var, anlamsız kısımları var. Genler de bu dizinin anlamlı kısımları. Yani DNA'yı bir kitap gibi düşünürsek genler de bu kitaptaki cümleler diyelim. Ve bu cümleler bir şey ifade ediyor. Bizim protein dediğimiz şeyleri kodluyor. Ve bu proteinler de işte hücredeki bütün mekanizmaların işlevini götüren moleküllerdir. Hani ve bunları kodlayan DNA üzerindeki dizilere gen diyoruz. Genetik alanda bu genlerin bulmaya çalışıyor. Yani DNA'nın üzerinde biz bu genlerin nerede bulunduğunu hani hepsi için genom projesinden sonra biliyoruz ancak. Öncesinde bilinmiyordu. Peki genomdan kastedilen de bu kitabın hepsi kendisi diyebilir evet. miyiz? Evet. Halde? Genom dediğimiz bu kitabın hepsi yani bütün DNA dizisi. Dolayısıyla insan genomu projesinin hedefi insanın kalıtsal mekanizmasına dair bütün bilgileri ortaya çıkartmak. Bir anlamda bu insanın genetik kitabını tercüme etmek. Evet. Belki böyle söylemek doğru olur mu? Evet, bu böyle söyleyebiliriz. Yani daha öncesinde bilinmiyor. Yani DNA'nın yapısı işte 1953'te Watson ve Crick tarafından çözülmeden önce kalıtsal maddenin DNA olduğunu bile bilmiyorduk. Yapısını bilmiyorduk. Yapısını çözdükten sonra işte 1970'lerde de bu yapının bileşenleri çözülmeye başladı. İşte bunlar işte 4 bazdan oluştuğu, 4 harften oluştuğunu bulduk. Ama işte bu kitabın işte bütün harflerinin hangi sırada yani kitapta yazılı olduğunu bilmiyorduk. Bunu da işte genom projesinin amaçlarından biri de buydu, işte bu diziyi çözmek. Bu kitabın ne kadarı tamamlandı şimdiye kadar peki? İnsan genom projesi tamamlandı. Yani tamamlandı, bütün dizi tamamlandı. Bütün diziyi biliyoruz artık. Şu anda bilmediğim hani dizi çözüldükten sonra tabii anlamlı bölgeleri neresi? İşte bu genlerin bu 3 milyar bazlık bölgelerin neresinde bulunuyor? Onu çözümlemek kalmıştı ama onu da az çok biliyoruz şimdi genom projesinden sonra. Ve genlerimiz yaklaşık işte 25 bin tane olduğunu ortaya çıkardı genom projesi. Ben de bir şey ek bir soru sorayım. Anlamlı ve anlamsız kısımlardan bahsettiniz. Anlamsız kısım ne anlama geliyor? Yani bizim anladığımız işe yaramaz anlamında mı, böyle olamaz herhalde. Çünkü Albert Yok. Einstein'ın bir lafını hatırlıyorum. Tanrı'nın asla zar atmayacağı gibi. Yani doğada tesadüfe anlam yüklü olmayan, bir amaçsal bir şey olmayan bir duruma rastlanmayacağını ima ediyordu herhalde. Evet. Yani anlamsız dediğim yani gen kodlamıyor. Yani bu gen, bu bölgeler işte proteine dönüşmüyor. Yani işlevsel başka bir molekül oluşmuyor bu bölgelerde. Ama bu bölgelerin de önemi büyük. Bu bölgelerde işte bu genlerin nasıl ifade edileceği, yani ne zaman, nerede proteine dönüşeceğini gösteren bölgeler bunlar. Anlamsız dediğim. Evet. Yani anlamlı genler proteine dönüşüyor. Anlamsız bölgelerde bunları regüle ediyor. Yani düzenliyor. Nasıl ve ne zaman, nerede ifade edileceklerini belirliyor. Evet. Yani anlamsız değil aslında. Genomunda yaklaşık 20-25 bin kadar gen olduğu düşünülürse ve bu insan genomu projesi de Galiba 1990'da başlamıştı. 2000'lerin başında bittiğini beyan ettiler. Yaklaşık bir 15 sene falan içinde. Bu 20-25 bin genin hemen hepsinin, en azından büyük bir bölümünün ne anlam ifade ettiği, insanın kalıtsal mekanizmaları içinde çözülmüş oldu o halde. Bunu anlıyoruz. Evet. Yani aslında anladığımız hangi bölgeler bir gen kodluyor. Henüz bilmediğimiz şeyler ise bu genler hangi proteinleri kodluyor ve bu proteinlerin işlevleri nedir? Yani insan genom projesinin en büyük amaçlarından biri tabii insan vücudu nasıl çalıştığını, bizim nasıl insan olduğumuz, yani hücrelerimizin nasıl çalıştığını ortaya çıkarmaktı. Ve en temel amacı da işte hastalıkları çözmek. Yani genlerin ve proteinlerin nasıl çalıştığını bilirsek, bunlar bozulduklarında ne tür hastalıklara sebep olduklarını da bulabiliriz. Ölümsüzlüğe kadar yolu var galiba. O kadar ileri gitmezdim ama önemli olan şimdilik hastalıkların temelini öğrenmek. Evet. Bunun için de bu 25 bin genin neyi ifade ettiklerini, neyi kodladıklarını bulmak ve hastalık genlerini bulmak. Yani genom projesinden önce hiçbir hastalık genini bilmiyorduk. Genom projesi yapıldıktan sonra şu anda 1800 tane hastalığın geni bulunmuş. Yani temeli çözülmüş oldu. Yani bu gen bu hastalığı, yani bozulduğunda bu hastalığa sebep oluyor diyebiliyoruz. Yani ama öncesinde bunu hiç bilmiyorduk. Yani o yüzden genom projesi bunları çok hızlandırdı. Yani bir sürü tıp alanında ve genetik alanda çok büyük bir ilerleme kaydettik. Genom projesinin belki bir başka sonucu da aslında insanın genetik kitabını iyi kötü elinizin altında tutabilirsek ve daha sonra başka canlıların genomları üstünde de çalışabilirsek, diyelim diğer primatların, mesela şempanzelerin gen kitabıyla insanların gen kitabı arasında ne kadar benzerlik var, ne kadar farklılık var, bunlara bakmak da mutlaka bu araştırmanın, projenin sonuçlarından önemli olan sonuçlarından bir tanesi gibi düşünülebilir. Evet. Öyle düşünüyorum. Bu belki bağlamda Darwin'e bir kez daha dönelim. Darwin herhalde bugünkü genetik bilimlerin sağladığı bilgilere sahip olsa çok mutlu olurdu. Ben Darwin'in çalışmalarından ve genetik bilimlerden anlayabildiğim şeyler ışığında böyle görüyorum. Ve genetik bilimlerin Darwin'in evrim kuralına genel olarak destekleyici, çok önemli bir katkı vermiş olduğunu düşünüyorum. Ama bunu aslında bir soru olarak bunun cevabını sizden öğrenelim. Darwin'in genetik bilimlerin sağladığı bilgilerin olmadığı zamanına göre bugün bildiğimiz şeyler ışığında evrim kuramının statüsü nasıl gözüküyor? Aslında genetik dalında yani her gün yapılan çalışmalar Darwin yaptığı Darwin geliştirdiği kuramı destekliyor. Yani her yapılan çalışma, her bulunan gen, her bulunan dizi bu kuramı destekliyor. Çünkü baktığımızda yani şu anda sadece insan genomu dizilenmiş değil, bir sürü canlının dizisi elimizde ve biz bunları birbirleriyle karşılaştırabiliyoruz. Yani tutun işte bir mayadan, bir sirke sineğinden, bir zebra balığından, bir fareden bir insanın genom dizisini karşılaştırdığımızda bunlar aslında birbirlerine ne kadar çok benzediğini şaşırarak gördük hepimiz. Yani bize eskiden işte insan genomu çok farklı, biz çok üstün bir türüz diye düşünürken bunun böyle olmadığını üzülerek gördük. Yani bir meyve sineğine ne kadar benzediğimizi ben her gün görüyorum. Şimdi Darwin'in tabii bunları bilmiyordu ama onun her gün gözlediği türler arasındaki benzerlikleri biz şimdi deneysel olarak gösterebiliyoruz. Örneğin hani ben sirke sinekleriyle çalışıyorum. Orada bir sirke sineğin, yani iki farklı sirke sineği türündeki kanatlarındaki farklar, göz renklerindeki farklar, yani bir gendeki ufak bir değişiklikten dolayı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu Darwin'in Galapagos adasında izlediği kuşlarda da onların gagalarındaki ufak tefek farklılıklar. Yani şimdi olsa biz bunu genetik olarak yani hayvanların, o kuşların genetiğini değiştirerek biz de yapabiliriz. Yapabilirdik teorik olarak. Çünkü artık biz bunların genom dizisine bakarak aralarındaki farklar nedir bulabiliyoruz. Biz bunu işte o kitaptaki dizilere bakarak, ha şu gende, şu kuşta, şu kuşa olan fark şu üç harftir diyebiliyoruz. Darwin onu bilmiyordu. O sadece sonuçlarını gözlemleyip kitabını yazdı. Evet, bu Darwin'i doğruluyor ama peki ben de biraz ters taraftan bir şey sorarsam. Bu büyük önemli gelişmeler elde edildi. Aşikar bu genom projesi tamamlanmış olunca filan. Çok ayrıntılı bir şekilde yapısı bu işin. Moleküler yapısı filan çıkmış oluyor. Buna karşılık mesela başka bir şeyden, beslenme, sağlık ilişkileri üzerine okuduğumuz şeylerden pek çok hastalığın aslında genetik olmadığı korkulduğu kadar, hatta yani en çok yaygın görülenlerden bir örnek verirsem meme kanserinde mesela bir belli bir türü dışında çok az, %2 ya da %3 oranında filan genetik faktörlere bağlı olarak geliştiğine ilişkin şeyler var. Yani bu genom çalışmalarıyla şeyde bir ümit, ya yani hastalıklara aşı bulunacak, genetik tedavide ilerlemeler kaydedilecek gibi bir şey söylemek mümkün olacak mı diye de bir soru var. Yani şimdi genom projesi tamamlandı. Şimdi yeni projeler var. Hani sıradaki en büyük proje işte kanser projesi. Burada da işte 50 farklı kanser türünde işte bu o kanserlere sebep olan genler araştırılıyor. Hani 50 farklı kanserde. Şimdi kanser çok karmaşık bir hastalık. Evet. Yani biz hani 1800 tane geni bulduk. İşte her gün yeni genler bulunuyor. Hastalık genleri tanımlanıyor. Yani birçok hastalık tek bir gendeki bir mutasyondan dolayı ortaya çıkıyor. Ama bunun yanı sıra karmaşık hastalıklar da var. Onlar işte birden fazla gen tarafından, yani birden fazla gende bir değişiklik olduğunda ortaya çıkan hastalıklar bunlar. Onlardaki ilerlememiz çok daha yavaş. Kanser de bunlardan biri. Yani kanser, işte 5 hastaya bakıyorsunuz. Hani hepsi diyelim beyin kanseri. Ama hepsinde farklı sebeplerden dolayı beyin kanseri oluyor. Yani bunun sağlıkla, beslenmeyle ilişkisi hani şöyle olabilir. Bu insanların yani genetik yapısı çok farklı. Hücreleri çok farklı. Bu hücrelerin çalışma mekanizmasında hani bazı proteinler farklı çalışıyor. Birisine daha az, birisine daha çok. Hani işte genom projesi çözüldü. Diziyi öğrendik ama her insan arasında, yani bu her insanda aynı değil bu dizi. İnsanlar arasında 1000'de 1 kadar bir fark var. Evet. Ve bu aramızdaki farklar, bu hastalıkların, hani aynı genler bile değişse iki kişide, birisine daha ağır seyreder, öbürüne daha az ağır seyredebilir. Evet. Ben yani bir de burada indirgemecilik diyebileceğim bir anlayışın kaygısını da duyuyorum. Yani genom projesi ve genetik bilimlerle uğraşılan son yıllarda özellikle sözünü ettiğiniz gibi çok baş döndürücü denebilecek hızda gelişmeler var. Bunun insanlarda başta kanser olmak üzere çeşitli kronik hastalıklara karşı mucizevi aşılar ya da ilaçlara, çarelere sebep olacağı gibi bir ilaç endüstrisinden başka kimsenin de işine aslında yaramayacak bazı şeylere yol açmasından kaygı duyuyorum. Yani Çevrede pek çok faktör var işte, kimyasallarla, sürekli plastik maddelerle muazzam bir iç içelik var, hava kirlenmesi, su vesaire kirlenmesinin yarattığı müthiş toksik bir ortamın yarattığı gen bozulmaları filan varken, işte mucize bir ilaca yol açabilecek diye gen bilimlerinde, hatta bu tuhaf olacak ama işte Angelina Jolie'nin orasını burasını kesip atmasına kadar yol açacak gen korkusuyla, genden geçme gibi tuhaflıklara da yol açıyor. Hı hı. Yani bu konuda da bir iki şey söylemek mümkün mü? Hı hı. İşte dediğim gibi hani bazı hastalıklar çok hani bilinen bir şekilde kalıtılıyor. Kanserde işte göğüs kanserinde mesela işte belli bir gen var bildiğimiz. BRCA1 geni, BRCA2 geni. İşte Angelina Jolie'de sanırım bu genlerden biri vardı. Ve bu genler varsa sizde o kesin göğüs kanserine sebep olacaktır gibi bir durum olduğu için yani bu tek gen ilişkisi. Yani bu tek gene bağlı bir hastalık gibi düşünebilirsiniz. Ama bütün kanserler böyle değil. Genelde iki faktör var. Hani bir genetik faktör var. Mesela işte hepimizin vücudunda bir anneden bir babadan gelen birer genimiz var. Şimdi birisinden gelen genimiz zaten bozuksa aslında çok problem değil. Çünkü ikinci bir tane var. O da sağlıklı. O bizi koruyor. Ama o gene o proteini üretiyor ve hücrelerimiz normal çalışabilir. Ama eğer işte birisinden hastalıklı bir tane aldıysak, çevre etkileriyle de diğeri de bozulursa sorun o zaman başlıyor. Hı hı. Yani ikisinin bozulması durumunda hastalığa yol açıyor. Yani hem içeride hem dışarıda. Hı hı. Evet. Yani ikisi bozulunca bu hastalığa sebep olacak. Onun da oranı çok daha yüksek oluyor. Onun ihtimali tabii yani hiçbir ikisinin de aynı anda bozulmasından daha fazla olduğu için insanlar önlem olarak böyle bir yola gidebiliyorlar. Angelina Jolie gibi. Ama peki burada ben pardon, bir de belki konuyu sizinle üstünde çalıştığınız bir tür olan meyve sineklerine ya da sirke sineklerine getirebiliriz. İnsanın çok karmaşık bir organizma olması belki sirke sineklerinin tercih edilmesinde bir faktör olabilir. Aslında ben de bunu soracaktım. Hem de biz daha önce meyve sineği diye sözünü ettik. Bugün sirke sineği dedik. Anladığım kadarıyla Drosophila aslında çok geniş bir tür, geniş, 1500 kadar değişik türü olduğu söyleniyor. Genetik araştırmaların kahramanı meyve sinekleri ya da sirke sinekleri, öyle gözüküyor. Darwin, benim bilim tarihinden çıkarttığım kadarıyla sirke sinekleri üzerine ciddi bir çalışma yapmamış. Hatta sirke sineklerinin bilim alanında ciddi bir rol oynamaya başlaması Darwin'in ölümünden sonraki zamanlara, 1900'lerin başlarına denk geliyor. Niye sirke sinekleri? O zaman bunu soralım. Yani kediler, köpekler, kuşlar ya da insanlar üzerine çalışmak varken bizden bu kadar uzak ve farklı gibi gözüken bir organizmayla çalışmanın nedeni ne? Sirke sinekleri işte ilk genin tanımlandığı organizmalar. Yani Thomas Hunt Morgan'ın işte beyaz gözlü bir sineği bularak ve onu tanımlayarak işte ilk geni bulmuş oldu. Bu işte tarihsel açıdan önemli bir şey. Ama sirke sinekleri, yani çalıştığımız organizmanın çok hızlı, yani özellikle genetik düzeyde çalışmak istediğiniz bir organizmanın hızlı üremesi gerekiyor. Yani biz insanlarda genetik çalışmalar yapamayız. Yani onları üretemeyiz. Çok uzun sürüyor. Yani bir sonraki jenerasyonu görmek yıllar alıyor falan. Yani farelerde de bu böyle. Yani sirke sineğin en önemli avantajlardan biri bu. Genetik dizisi onun da çözüldü. 2000 yılında. Hatta insan genomundan önce sirke sineğin dizisi çözüldü. 14 bin geni var sirke sineğinin. 10 günde üretebiliyorsunuz. Yani bir sonraki jenerasyonu 10 gün sonra görüyorsunuz. Bir ay içinde torunlarınızı görebiliyor bu sinekler. bu yüzden ve işte bir sürü markörleri var. Yani dışarıdan fenotipik olarak inceleyebileceğimiz, yani sineklere baktığımızda ha işte bunun kanadı kıvrık, yok gözü kırmızı, bu şeyleri takip edebiliyoruz. Bu özellikleri bir jenerasyondan diğer jenerasyona takip edebiliyoruz. DNA düzeyinde baktığımızda da işte 14 bin geni var dedim. Ama bunların çoğu insanla korunmuş. Hastalık genlere baktığımızda %72'si ya da %75'i korunmuş durumda. Yani insanda belli bir hastalığa sebep olan gen sinekte de var. Sineğin güzelliği, şimdi evrim sırasında işte insana doğru giderken genlerde, yani genomda bulunan duplikasyonlar var. Yani bir gen aslında işte fareye giderken, yani zebra balığına, fareye, insana giderken, omurgalılara giderken çoğalmış. Yani bir genin birkaç kopyası oluşmuş genomda. Bu yüzden bunları çalışmak çok daha zor. Mesela fareyi çalışalım. Hani o da omurgalı, insana daha yakın. Genomu, yani dizisi çok daha benziyor insana dediğimizde. Ama aynı gene baktığınızda işte bundan 6 tane kopya var. Şimdi deneylerimizi nasıl yapıyoruz? Biz bir genin nasıl çalıştığını anlamak için bu genin dizisini bozuyoruz. Ya siliyoruz genomdan, yok ediyoruz. Yok ettiğimizde bu hayvana ne oluyor? Ona bakıyoruz. Bu mesela bir arabayı aldınız, işte ilk bir motorunu çıkardınız. Motorunu çıkardığımda diyorsunuz ki ha, araba çalışmıyor artık. Başka bir deney yapıyorsunuz, sadece tekerleğini söküyorsunuz. Araba hala gidiyor. Demek ki işte bu o kadar da önemli değilmiş. Hani araba hala gidebiliyor. Hani çok iyi gitmiyor ama motorunu çıkardığınızdaki etkiyi görmüyorsunuz. Hmm. Bu tip deneyler yaparak ya da tepesine bir tane daha tekerlek ekliyorsunuz. Bu sefer ne oluyor, ona bakıyorsunuz. Yani biz bu genleri yerlerinden çıkararak ya da başka yerine ekleyerek işlevini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi sinekte her genin genel olarak sadece bir tane kopyası var. Yani biz bu geni çıkardığımızda DNA'dan sildiğimizde dizisini nasıl bir etki gördüğümüz, yani nasıl bir etki yarattığını hemen görüyoruz. Anında görüntü. Anında görüntü, evet. Ama farede bu böyle değil. Yani bu genin mesela 4 kopyası var ya da 6 kopyası var dedim. Bir tanesini çıkarıyorum. Diğeri de buna benzediği için onun işlevini üstleniyorlar. Hani bu gitti, ben onun yerini alayım diyor ve siz bazen hiçbir etki görmüyorsunuz. Yani bu tabii iyi bir şey. Hani bizim için de iyi. Çünkü diyorum ya, normalde bir gen bozulduğunda bu bir hastalığa sebep olabilir. Ama bu durumda olmayabilir. Hani çok önemli genler genelde genomda çoğalmıştır. Bizi korumak amacıyla. Görev ikileşmesi. Görev ikileşmesi, evet. Çok ilginç. Evet. Ama o yüzden fareyle çalıştığınızda yani bir genin işlevini çözmek çok daha zor. Birini siliyorsunuz, bakıyorsunuz hiçbir etkisi yok. Ona benzer bir tanesini daha silmek durumundasınız. Ki farede bunlar böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl falan sürüyor yani bu tip bir deney. Sinekte bunu 3-5 ayda yapabiliyorsunuz. Aynı deneyi. Ve yani sinekte yaptıktan sonra tabii ki biz bir sonraki aşamada bu şöyle bir işlevi olabilir bu proteinin. Ha, nereye bakacağımız daha iyi öğreniyoruz. Yani sinekte baktık. Bundan sonra şimdi farede bakalım acaba aynısını mı yapıyor? Orada da aynısını yapıyorsa bu sefer insanda da çok benzer bir işlevi vardır diyebiliyoruz. Peki galiba süremizin de sonuna geliyoruz. Evet. Ben şu soruyla, benim en azından son sorum bu olsun. Türlerin kökenini yazmasından Darwin'in ve yayınlamasından bu yana neredeyse 150 sene geçmiş vaziyette ve bu 150 senede gerçekten kalıtsal mekanizmaların anlaşılması konusunda müthiş adımlar attı bilim, genetik bilimler. Siz bundan 150 sene sonra nerede olacağımızı tahmin edersiniz? Genetik bilimler açısından neyi biliyor olabiliriz? Ve belki neyi hala bilememiş olabiliriz? Bilimin aydınlatamadığı nelerin kalmış olmasını en muhtemel görüyorsunuz? İnsan medeniyetinin devam ettiği varsayımına göre tabii. Varsayılarak, evet, tabii. Evet, şu anda tabii en büyük amacımız gerçekten bütün bu proteinleri, bu genlerin işlevlerini çözmek. Ya yani bunu da çok çabuk yapabileceğimizi düşünmüyorum. Özellikle işte bu çok kompleks hastalıklarda ya da çok kompleks işlevlerde, hani birden fazla genin işlev gösterdiği olaylarda bunun olabileceğini düşünmüyorum. Yani bunu çözemeyeceğiz gibime geliyor. Ama bir sonrasında da işte özellikle yani fiziksel değil de daha işte farklı özelliklerimiz. Yani biz neden seviyoruz, nasıl seviyoruz ya da işte ne bileyim yani bunların genetik temeli var mı? İşte herkesin böyle çok merak ettiği yok işte alkolizmin temeli var mı? İşte hani bu insanların medyada çok ilgilendiği konulara bir adım daha yani bunun çözümüne bir adım daha yaklaşmış olabilecek miyiz? Bilemiyorum. Korkunun geni çözüldü gibi. Evet, evet. Onun gibi. Geni bunu terörle yani. Savaşa son. Evet. Mesela bunun hepsinin genetik temeli var mıdır? Yani belki o yönlere gideceğiz. Bir de beyni çözmek. En önemli kısım. En zor kısım da beynin nasıl çalıştığını çözmek. Onu çözebilecek miyiz bilemiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bugünkü programda konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğretim üyesi Arzu Çelik'ti. Genetik bilimlerden ve insan genomu projesinden konuştuk. Arzu Hanım çok teşekkür ediyoruz yeniden geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz Açık Gazete'yi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.